te bala ma wessu fofu dina xam la ni sikkim yalla ko yentu de ko yarlo ni ni togn ci sikkim yi nañu xam ne ku togn nit yar sikkim yang koy togn te yaangi weddi waxi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem len ci tari sunna dem len ci bukhari dem len ci muslim dem len ci fiqhu sunna dem len ci tere bu len sap man amna tere bo xamne al lihya la tud al lihya mo sikkim tere ba non la tud sikkim kon nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana yar len sikkim yi te wat nanu yi ndax ngeen wote ak nasaran bi waye goor go xamne gi da waro ne loosu ku sikkim ponkal mu ag ca kaw dem na day bay bismillahir rahmanir rahim yalla tere muy kilifa mako nit ñi rif ñi def mako nit ñi rif ñi def lu saar ba sa ila kana rabbud dar bi tabli mulan suna ke borom keur gi yalla da koy xir ci ay sabar borom keur gi bu fekke yalla da koy xir ci ay sag ay sabar ak ci tama ak ci ndend suna ke borom keur gi ci wala ko yalla xir njamat gi nuñuy def nuñuy mel kon xerte ci walu jigen dafa andak yu bon waye sel yi nga xamne mo joge ci dundu yantu bi sallallahu alaihi wasallam te nonu la ko tere histoire saxale non la ko alquran karim mi reference scientifique di gëna wër ci ko suuf non la ko saxale lola moy lan yantu bi dafa sacrifier won bopam ak ay soxnam pour bonheuru doomu adamay yépp ci ko suuf bolé ko lap ca nemu gëna maté manu ca nemu gëna maté ginaaw lolu moy li sax te am Salman Rushdie mu yalla reub momu nan lañu bëgg wone isaara sayyidna muhammad ak ay soxnaam yu tedd li Salman reere modine mom ak sangam yi modine yonent bi en tant que yonent yi en tant que guide universel bu nga xamne dafa wara guider aduna bi yépp dafa laaj ay atté ñu ko jaglél yu jëm ci mom yo xamne day tax ba du mana yam ak nit ñi ay loi faw am ay loi yo xamne ci yonent bi mo koy jago khassatan day ñew ngir ay ndariñ yuy delu ci humanité waye du delu kat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndariñ yoya man nañ ca xam la suñu xel ta lol waye lañu ci réré ngir suñu ñak xam xam ak suñu ñak xel réré gënu ko réré téewul mu am xayma te ñi wax naan yonent bi daf bari won ay jabar amuna juroom ñent jabar yonent bi xana yeegu ñu ne yonent bi juroom ñent jigen ñamu yoron sañu leena wessu sañu ca doli kenn sañu ca bayyi kenn ci ñoom tak kenen yonent bi daf na ta'addud wa ta'addud muhaddad la muayyan diw aisha hafsa radiyallahu anhum jami'an juwayriya sauda ba juroom ñent ñi ag ñoo ñi ñu lim yenen ci bi sañu len wona sañte wona dolli ci ñom keneen te amul won tam sañ taggo kene ci ñom remplacer ko keneen kenn ku nekk ci mëna am nga droit ci ñent jabar so takke ba tak ñett yalla dogal nga fasé kenn ka amu droit tak keneen yenen ci bi sañu gon mo yenen ci bi ay loi bopam yu jëm ci mom yu al ci mom soxnam yi dafa am ay hikam yu bare yu tax sun borom yalla feral ko ay atay bopam ci man na ca joxe misal ci kenn ci soxnam bi ku ñu wax Zainab bint Jahsh doomi bajjan yonnte be sallallahu alaihi wasallam yonnte bi xamna ko depp muy jank suko don bëgg man nako bëgg depp muy jank yonnte bi xoluko ba diko bëgg baamu diko bañ yonnte bi daan daru sagaru hira di xalaat di méditer bi mu nekk yonent mu nekk ci biir dekk bi di wote ñi diko sanni xeer diko saboter muy sonu beccet di sonu guddi tal won digeen yonent bi amon na ab jaam bu ñu wax zayd momu khadija ko mayon zayd momu dafa am benn bis bayam di dox ba aksi ci makka di laacc ca doom ñi wax zayd ba aksi fekk ko ci kër yonent bi sallallahu alaihi wasallam bayi zaid wax yonent bi ne ko zaydu mi sama dooma xamna na sab jam la waye dama bëgg nga dimbali ma laaj ma lo may laaj ci alal ma jox la ko té nga jox ma zaydu ma yobbu ko nak sama dooma mako jur yonent bi ne ko man na la defal lu dakk lolu na wo zaydu rek bu dande bu d'accordé ci and rek yow gënal ko ma and ak yow bu fekke togg ko gënal la nga xane moko tanal bopum bay bi ne ko ayte yonent bi wo zaydu ne ko sa baye ngi ni yow lay jël mu ne ko ya rasulullah dum la fa baye mukk ci yow lay to bobu wati na ci makkal bobu yefi metti na bay ba dem xamna japp na doom yakuna waya doom ma ngi doora defaro bamu defé yonent bi baye bobu amon na ci arab yi aada ju ñi wax at tabanni tabanni moy lan moy nga jek jek ne diw sama dooma nga dem ci penc ma dem ci nit ñi yegal len ni diw mi sama dooma yalla te kon juroko yalla te kon dang ko for ca mbedd ma wala bayam da sir mbassab jaba waye dal ne nga sama dooma moy tabanni su boba ci aada arabiy lay dal di don sa dom at sa yi dox digeenta baye ak dom yep lay dox sa digeenta ngeen di don nante li war dom ci baye bi war ko ci yow li war baye ci dom tam war la ci mom lolu moy tabanni yenen tibi sallallahu alaihi wasallam nak dal di and ak zaydu ngir bëgg mu contane da dem wër kaaba ga xamal wa quraishin xamal jurit ni ak yefal yi ne len zaydu mi na ngeen xamne bis ni tay def na ko dom de len ko wax zaydu ibn muhammad bañu di ko wax zaydu ibn muhammad ci mbon la baye ci rek baye ci ñu di ko wax zaydu ibn muhammad bam yag sun borom yalla dal di dindi nak ne at tep tabanni ara joju da fay wara jog da fay wara jog te ginaaw yonent da ko fi jele moy jekka joxe exemple zaid ibn muhammad bu ko ken waxat ud'uuhum li abaahim askan len zaid ci bayam diko jur waye bilen ko askan ci muhammad ñi daldi baye zaid ibn muhammad diko askan ci bayam bañu deme bamu yag zaid wara am soxna yenen ti bi dem ci zainab bint jahsh mi doomi bajjanam ne dafa bëgg zainab ñu may ko zaid zainab bint jahsh bañ ko waxe xol ba da fudd nak lan ab qurayshiyatu la tawa quraysh jappon nañu ne ñom ñoo gëna for ci arab yi zaid mi ablan la deug la arab la waye ab jam bu fi ñew bëkk dembu yont be ko gorel defon ko tabanni jam bu ñu gorel dong la man mi manum mutal na zainab bint jahsh di sey ko jam lool duma ko def zainabu bañ na buggul zaid cham ñam abdullah ibn jahsh ne du ci dal anduma ci sey bi dun sey ki jam sin borom yalla wacce aya وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم جليب بغور ولا جليب بجيجين أمول سنسن جناب يلا أكوب ينتم أندي وكي عبدالله أكوب أبتم بنبي نيساك لني تنكي ومن يعص الله ورسوله كيف كو خمنكي موين ندقل يلا moy ndigalal ab yonentam faqad dalla dalalam mubinan tankou nak tankou te gubbi cian xana xam ngeen aya ji kon dafa wax ne zainab na nangou ginaaw yonent bi ko santane zainab dal di nangou nangou na de yaram wi de nangou na xel mi it nangou na waye xol bi bañ na de mbeugel ci xol lan zainab bint jahsh buggul zaid beug ko tay beug ko ëlëk waye yonent bi neena ko nañ la may zaidu beggon na bañ aya waccina zainabu suñut la bañ tam ñam nanguna may nañu zainabu zaid xana kon bu fekke zaidu dom la won ci yonent bi ci aade jahiliya xana kon zainabu jabari domama kon zainabu jabari domama de aywa zainab bint jahsh legi donna jabari domi yonent bi waye nak du domam deug deug domam bi tabanni te tabani gogu nak mom l'islam bëgg dindi sayba amna zainab ak zaid dam nañ ci seen kër waye maison conjugal ba neexul ndax zaid dal munta fexé ba dégg baat bu ko neex ci jabaram ci zainab bintu jahsh dal nungu la wax ak zaid mu ngok bis bu nek mang koy toroxal mang koy detel zaid di muñ rek zaid di muñ rek di muñ bam yag suñ borom yalla xamal yonent bi ne ko zaid mom ta fek zaid da ñew ci yonent bi di kalam suñ borom yalla xamal yonent bi ne ko zaid mom day fasé zainabu te dang koy tak yow muhammad ndax lan ndax aaday tabanni dañ pratiquement aha lol nak musibe la ci yonent bi dal ab yonent la waye wax deug yalla bamu degge zainu day wacc zainab te yow dang koy tak lol dal reenu ci mom lol motax bu zainu ñewé ne ko ya rasulullah man dal sama jabar ji dama ko bëgg baye mu ne ko di tiyel sa jabar taragal yalla amsik alayka zawjaka wattaqillah yalla ko netlu ci alquran tiyel sa jabar taragal yalla yonent bi day bañ sey bitas ndax bu tassé ci mom la jëm ci tolol lay bañ limu ragal lamiñ nit ñi dañu ñaaw lamiñ té dañu bëgg liñ ko waxal té bobam ma nga ca digg ay nonam limu def ñu né ah mu way ko la fi wat ak mu ak ñan ci way xol lim def ko la doom ji tak jabar ba fassé ko mu dem takkat ko xam nga ni li ki lay wax rek yoonte bi doon daw motax bëggul won mukk zaidu fassé zainab waye zaidu muñna muñ bay muñu kayam jeex ay li yewen mu xey nako fasena la yonent bi ni cial nangu ta wax lu jëm ci tak gum wara tak zainab ba ay di jeex tak yonent bi ni cial rek sun borom yalla fatali ko nako zainab bi jax sa soxna maynalo madar zainab bu jige na yonent bi musan tok kenn ko nak di wax ni nga mel ci yonent bi mune len way nopi len melnu man ma ci am sey bu yalla tak ci juroom ñaarelu asman sim borom yalla neenent bi maynalal zainab dang koy tak lolu dis lo way yonent bi amu ci taxé mu jël ko mo jojju jabar lu yonent bi def mo jojju jabar ndax kenn won na ci tuma yonent bi ci walu sex alquran ak mun continue dina ko netti ci suratul ahzab sawr fanwer ak ñet aya fanwer ak juroom ben fanwer ak juroom ñent fam continue di wax wa id taqulu lil ladhi an'ama allah alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma allah mubdi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha falamma qada zaidun minha wa taran zawajnakaha لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا يلا بنتلي mana yonent bi te xamna yo boba nun la sun borom yalla di andi israël ben xew xew historique bo xamne su fekkon na yalla netti wu ko tay duñu mana leral ni mukk mune istaqulu kala ba ngay wax yow muhammad lil ladhi an'ama allah alayhi wa an'amta alayhi kala ba ngay wax zaid mi nga xamne ya ko gorel waye mako may iman nga nan ko tey sa jabar ji taragal yalla nga def ko wax yow muhammad fa yow xam nga ne sey bi da wara tass te xam nga ne bu tasse dang ko wara tek ndax mala ko sant lolou nga di ko neub ndax ragal nit bi wa tukhfi fi nafsika ngay neub ci sa xol ma allah mubdihi lolou woor na yalla dina ko fañ yow woor na la ne sey bi day tass rek te woor na la ne bu tasse dang koy tak rek way yang koy neub ndax ragal nit ni takhshanaka nga dem di ragal nit ni wallahu ahaq an takhsha ta yalla mo gënon ay ci nga ragal ko gis ngeen sun borom yalla ni waxe sayyidna muhammad gis ngeen sayyidna muhammad ni mo mando xam ngeen sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam su amon dat nak manu yaranga yi duko baye ci alquran mukk ñu diko koy yegg ñu diko jang waye diko ci baye munu ci dindi dara alquran yalla ko gardé bopam falamma qada zaid minha wataran ayajine sa borom yalla ni ba ca zaidu nappe dayo ci mom ndax na ci beugatuko zawajnakaha nun yalla nu takallako aw nun yalla nu takallako ndax lan ndax yalla dafa takal zainab yonent bi ndax xam na yonent bi beggon nako comme nako yonent say say di waxe dedet ndax yalla daf ko ko takal ndax beggal ko jabar yu bari dedet alquran dafa tontul bopum tontu bu leer ci laaj bobu dimna no la ko takal zawajnakaha dafa wax cause bi kay harfu ta'lil la dafa wax li waral mariage bi zawajnakaha no la ko takal likay la yakuna 'ala al-mu'minina harajun ndax julit ni baña amati ben khat khatu khol fi azwaj adiyaihim ci jabari sen doon yi nga xamni juruñu len tabanni rakalen bolen ñom ila qadaw minhunna watarun buñu taggo seen jëk wa kana amrulllah maf'ulan te ndigalal yalla xam nga dañ koy jëfé yalla continue di wax ak yenen ci bi di ko defal nan ko lam ni nit ñu ñaaw ñi ngay ragal aaju wuko mbir ni woro ci am ben khat khatu khol ma kana 'ala an-nabiyyi min haraj yenen ci amul ben yaraga wala ben khat khatu khol fi ma faradallahu lahu ci la nga xamne yalla ko faratal mu jëm ci mom kon nak Zainab bint Jahsh yonent bi tak nako sallallahu alaihi wasallama waye ndax beggon ko motax mu tak ko dedet ndax yonent bi sax d'accord na ci mariage bi dedet ana ko ko forcer sans borom yalla lutax yalla ko waxal bopam moy tabanni na fi jep ki sama doma te fek juroko kon nak jabaram sama jabari doma na fi jep tanen tambale ci Muhammad kuy wote yaay jikko joxe exemple lolo bolé Zainab ak yonent bi waye bëgg sey bolé wulen té man nañ ci qiyas yeneen yi melna yu bari xam ngeen na yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna kenen kumu tak té momi tam takku ko ngir soxla ko yonent bi dafa tok deg ñu ne banul mustalaq ñu ngay wacc ngir xex tak ñom té yonent bi nak mom goor la won jambar la won dawul won def bu ñi rend l'islam ak diko fess mu tayu ci neegal man sama affaire baxna sama yonew ci bu islam joglo day jog fu mu sa deg ak non bu jog jëm ci diina ji lo gaaw gaaw mu fekk la fa ngay waje banu mustalaq waje songu ci yonent bi ak sahaba yi yonent bi jog and ak sahaba yi fekk leen xex ak ñom gañal leen ray seen chef japp ci ñom ñu bari andi amna ca chef ba mo doon al haris amon na ci doom jigen ji ñu jappale ku ñu wax Zainab bint al haris ku ñu wax juwayriya bint al haris juwayriyatu momé kako jappon ci julit ni da ko ne soma joxe nangam ci alal ma bayila nga gore te nangam demako laaj amuko mu ñew ci yonent bi ne ko juwayriya ñew ci yonent bi ne ko dama bëggoon nga dimbali ma ci alal juma joto ba gore yonent bi ne ko te nga ñew ma defal la lu gën loolu te moy ma jox la limi liñu lay laaj nga joxe ko te ma takal juwayriya gënewuko juwayriya bayam gañu na juwayriya jëkkeeram gañu na juwayriya ku koy yor ben ñaarel ba juwayriya bu fekke ni bi yonent bi tak nako sallallahu alaihi wasallam amna ay suite yum daldi waral yonent bi dafa tak juwayriya te kon juwayriya amna ku koy yor legi waye mbolam sahaba yi dañu daldi ne a banul mustalaq kat gore yonent bi lañu gorab yonent bi kat desu ko teye dikoy jabar diko jarjar diko laaj alal ba nga koy defu jam ban mustaq gore yonent bi lañ len baye ñun ñepp yi bañ len xolal yonent bi ci man gum man politique fexena ba mbolam ban mustaq ku ci yoron kenn rek baye nga ko defal nga ko man te yonent bi forcé wula ci lolay it am lu mu jur ban mu salak bañu démé ba waxtaan dañ ne deug deug muhammad ni ak saharam ñoo baax ñun ñoo jogon len xexi ñom ñuy xex ak ñun gañenu bayyi ñu ñepp ñun dal li ñu def moy dem dugg ci dinam jojje ñom ñepp ñu dugg ci islam qabila lam ñu dugg ci islam ndax lan ndax yonte bi tek na kenn ko bok ci ñom tayitam dugg ci islam day dal di aliya qabila bi ak julit ni gëna bari mbolam julit ni ndax te bañ ma salax goray yonante bi lañu sayyidna abubakar goray yonante bi la ak tamem sayyidna umar goray yonante bi ñun ñepp ñu nek ben bop kon koku tam dafa amone bit politique bu taxone yonante bi sallallahu alayhi wasallam tak ko waye bu don tak ay soxna yu bari rek la yonante bi jublu ngir besoin sexuel ca bamu nek ci fanweri at jëm suuf jëm kaw lay tak ay jabar tay su boba ay jank lañuy doon du doon ay jigen ñoo xamni seen ñi yek seen dikka dafa gañu ñi dem ba magat mu ngok ñi dem ba amul sool ci sey mudel wala ñukay forcé dedet kon nak mbacki julit yi gessu gi ni gessu sax di joxe ay exemple ci yaanti lu ko tax am juroom ñent soxna wallahi aaju ko won ginaaw xamna ne rek yonante bi mom bi conjugalam yalla ko yoral bopam waye nak kefaru yefer yi ak tay lu khalima yi di jeund te nun da no nek ci demono ji nga xamne dañuy dund ci 20e siècle siècle anarchie intellectuelle siècle bu nga xamne man yomb na lol nga jël ben bitelu sangara wala ben doomu héroïne dënd ci khalima ku ñi tuddé ku gënë université Cambridge wala ku gënë Sorbonne mu nga nga dënd ko wala ku ñi tuddé penseur wala savant nga dënd ko te jëndé waxu lumay ben bëtéul sangara wala ben doomu dara jamono ji fofu la toll bu ko defé mu bind la lula sop ci ay akhlaat yu yaq ci jamono bo xamé né bi liberté tassare ay xalaat yu mab lepp lu yu di mab lepp lu diine di mab lepp lu joge fa yalla ko yonentam daño assurer liberté bob ba nopi nak confisquer nongu liberté wax deug kenn tanut la wax deug kenn ñimi tu la wax deug lu ci mande ay rek yaatu conférence bi taxna ba fofu la ñuy mëna yam ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal den nak yonent bi en tant que yarkat jangale kat bu ñëk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna dañ koy yoni inma bu'ithu mu'allima dañ koy yoni mu nek jangale kat mun huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma suratul jumaa ci alquran sun borom yalla neena mo yoni ci ni dangul ñi ab yonent bu bok ci ñom muy jang alquran ci sen bir bolako di len jangal ak di len yar ak di len jangal kon yonent bi yar kat la won jangale kat la won li epp ci dundam tam ci yar ak jangale la ko jeme da'i tam mun ta ñak nak jangale kat nak yar kat te li metti moy daara yi fay nañ daara yi yep fay nañu ay école français wutuko daara yi don xol xori di jema bañlu def nañ len ay franco arab su yeen deggede batu franco arab moy jangut arab bo xamne ne da neew doole beug nguur ci dimbali ko nguur gi fasiyene satti lu bax la fa nek mab lu bax la fa nek duggal fa kefer fasiyene am yoonu meuna jaar ba man ko inspecte su ko nexe ne ko yokul heure nga jangale français wañil heure nga jangale diini li epp na li duggu ci ligene na fi suñu digëté franco arab moy jangou diiné buñu jaay jëndé aduna motax ba nga xamé ni bi suñu inspecteur régional ñëw na ca pasteur ca darul arqam suñu dang néna dafa jot rapport bu jëgë ci gouverneur région ba né nañu waxtaan sax ñun pour ñu mëna reconnaître jangou bi diko jox ay firmance dama gëna ah bu ngeen amuti condition bu féké amu leen benn condition bu ngeen ñuy tek dal bismillah waye franco wu dé na leer legui duna franco nda wa señni lutax français lu ci nek mané ko yaama gëna xam li ci né véhicule civilisation la langue bo gisi véhicule civilisation la da fay yanu système de vie occidental da fay yanu da fa seuf système de pensée occidental té fumu garé da na ko fa sippi ci fi dina bëgg kenn du sippi kudul yalla ak sayyidna muhammad mané ko mi fa l'inspecteur bu mo la né jangu fa sura soxla wul alal waxu nu dëgg waye li ñu koy soxla soxla ak ñepp mo lu gëna yittel 86 neewuma ko bundu dimbali dama ko ne bu amul condition waxtan wo guduna fu mujj yow daal suñu mini xala waxtan am rek waye dana fi delsi 86 ba legi gisata guma ko seenu wu ko waye li ma bëgg fatali rek moy da'i mun ta ñaka nek jangale kat ab serigne mun ta ñaka nek jangale kat men waxam ci deug ab serigne mun ta nek jangale kat men waxam ci deug ab serigne bu am talibé talibé bu gëmul kudul mom yaakarul kudul mom lu serigne ci bari bu ñuy wax fekkul serigne waxut deglogut fekkul serigne waxut deglogut señ bani cel dox lamay bay len tole ak len xarit miski ab serigne day jangate jangal te jangale jang ak jangale gëna reuy ab yool te yool ba kudul muñ kat bu reuy du ko am da na way kat ne serigne la di walam modi yoonu jakka ji ak jangal di jangale tay noso jotaayu sikkar serigne budul jangale mukk dara jo xamne ji da amu fa ki dama ko mësa déggé ben wax ka diko wax dara jo xamné amul dar sëriñ bu nga xamné bi li sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam santane ni ay jikko wara mel ni ñu wara tekk ci sey fim nek ñu bari ci yeen mënu ñoo faté fa kenn ku ne am naf sëriñ waye sëriñum du ko ne mukk faté ni lañ koy défé ab sëriñ talib bi ñew mu ne ko dama bëgg tay ji dal nga japp ma xol ba xam man nga jappum jitt nga julli ba xam man nga jullem jitt lool mo jaar ab serigne day jangale diine nek ci te di ci nekul waye su fekke ni ak serigne jang ak jangale genn na ci serigne bi toilette tok ci kaw talib yi waas joxe adiye ak serigne la wala ak ndamel ak serigne bu ci diine genné ak ndamé la fa def la budde ñu jangata jangalé serigne su mag su bax su fi nekkul ñun ñepp ay jangalé kat lañu won té dama koy bant diko waxat waxuma ko ngir contre serigne amna serigne dama né ñun ñepp ay jami yalla lañu yalla ñu chef dañu wara jaar ci ay ndigal ak serigne day jangala daara yépp faynal yenen tabi sallallahu alayhi wasallam jangalé kat la won té ñamu jangal yar leen kenn kep la ci joxe jalle bobu point ndax waxtu wañu jeex moy sayyidna umar jël len sayyidna umar ma ngeen xamone bamu tuba gut lu leen item nan tangara deglu ay sabar tacc jeex waye kërok bamu joge khatir ak jassem ana fu muhammad nek dama koy ray dajje kenn jilit ni